میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ الایار میں، اور یہاں پر سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ڈیرہ الایار میں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز کا سلسلہ ہے، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام اسلامی بھائی جو کہ اس مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور آج ہوگا ان کا آڈیشن۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تحریر کیجئے۔ جو یہ پہلا سیگمنٹ ہے اس میں ہونا یہ ہے کہ تحریری امتحانات کے ذریعے سب سے زیادہ نمبرز دینے والے 20 اسلامی بھائیوں کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور وہ جو 20 اسلامی بھائی ہوں گے جس نے ہائیسٹ نمبر لیے ہوں گے وہ ہمارے 20 اسلامی بھائی دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ میرے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ڈیرہ الایار کے اسلامی بھائیوں کا آڈیشن کا مرحلہ جاری ہے، اور پہلے مرحلے میں جو اسلامی بھائی کامیاب ہوئے ہیں اب ان کے نام اناؤنس کیے جائیں گے۔ یاد رہے ہمارے پاس کافی پیپرز تھے، ہم نے ان میں سے 20 اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کیا ہے۔ وہ 20 اسلامی بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہائیسٹ نمبر لیا ہے، یعنی سب سے زیادہ نمبر ان 20 اسلامی بھائیوں نے لیے ہیں، اب وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہو رہے ہیں۔ تو وہ 20 اسلامی بھائی کون ہیں؟ انشاءاللہ عزوجل ہم ان کے نام اناؤنس کریں گے۔ سب سے پہلا نام جنہوں نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے وہ ہے عبداللہ عطاری، جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ غلام مصطفی عطاری، تصور حسین شاہ، راستہ بہشت کا سہل چلو اگر یہاں، وہ راستہ علم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ میرے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلا ہمارا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، ان میں سے 20 اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اب موجود ہیں۔ وہ 20 اسلامی بھائی اب آئیں گے ہمارے دوسرے مرحلے میں، اور اب شروع ہو چکا ہے ہمارا دوسرا مرحلہ۔ دوسرے مرحلے میں ہوگا یہ کہ دو دو اسلامی بھائیوں کے نام لیے جائیں گے، وہ دو اسلامی بھائی آئیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے، اور ناک آؤٹ راؤنڈ ہوگا۔ محمد فاروق بھائی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے صفا مروہ پر چکر کس نے لگائے؟ بی بی ہاجرہ نے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور کنیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ اب آپ نے جواب نہ دیا۔ عزیز اللہ بھائی، آپ سوال کا جواب دیں، وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھا دیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ یہ مرج امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا حسین، شکست بھی ذیشان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشنز کا سلسلہ جاری ہے، اور اب ہمیں جانا ہے اپنے آخری مرحلے کی طرف۔ جی ہاں، آخری اور تیسرا مرحلہ، جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہوگی جو کہ ہمیں باب المدینہ کراچی میں جوائن کرے گی۔ ڈیرہ الایار کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟ وہ مکی ٹیم ہوگی یا تو مدنی ٹیم ہوگی۔ پہلا سوال ٹیم مکی سے، یہ بتائیے کہ اگر ناخن پہ نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہے؟ اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل نہیں ہوگا، نیل پالش کو اتار کر غسل کیا جائے، کیونکہ غسل میں یہ فرض ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء پر پانی بہ جائے، نیل پالش سے ناخنوں پر پانی نہیں بہتا۔ میرا سوال تھا کہ اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو غسل کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کا چھڑانا فرض ہے۔ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ٹیم مدنی، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے کہ جنت میں کس کس قسم کی اور کتنی نہریں ہیں؟ جنت میں چار نہریں ہیں، نمبر ایک شہد، نمبر دو دودھ، نمبر تین شراب طہورہ، نمبر چار پانی۔ جی ہاں، جنت میں چار قسم کی نہریں ہیں، نمبر ایک دودھ کی، نمبر دو شراب کی، نمبر تین شہد کی، اور نمبر چار پانی کی نہر۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے۔ اب ہمیں چلنا ہے تیسرے سیگمنٹ کے آخری مرحلے میں، جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے پانچ پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور ہر شعر پر دو نمبر دیے جائیں گے۔ جی ٹیم مکی، پہلا آپ سے سوال ہے کہ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اب ڈوبتوں کو بچا، اور اب ڈوبتوں کو بچا اعظم، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آپ کو پہلا مصرع سنانا ہے کہ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ جی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہماری مجلس نے جو طے کیا ہے وہ انشاءاللہ عزوجل ریزلٹس آپ کے سامنے اناؤنس کیے جائیں گے۔ ہماری ٹیم مکی باب المدینہ کراچی جا رہی ہے، جنہوں نے حاصل کیے ہیں 20 میں سے 12 نمبر، اور ٹیم مدنی نے حاصل کیے 20 میں سے 7 نمبر۔ ہماری سیزن 9 کے لیے جو تین اسلامی ہمارے سلیکٹ ہو چکے ہیں، اس میں عبداللہ بھائی، ہمارے غلام مصطفیٰ عطاری اور ہمارے محمد ابراہیم بھائی، یہ صبح باب المدینہ روانہ ہوں گے انشاءاللہ، اور ان کے مومن کے طور پر ہمارے عزیز اللہ بھائی اور محمد فاروق بھائی۔ غذا دوا شفا گئے ضلع مریض لے اسے، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے۔ تلاش گئی بندگی ہے درس اس کا تسبی، تلاش گئی بندگی ہے درس اس کا تسبی، رہے جنا کہے